वो सारी कायनात के ऊपर मुस्तौली है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, उसके हुक्म के खिलाफ नहीं होता, और वो धांधली वाला नहीं है, हिकमत से आगे ले जा रहा है। अब आइए फिर आयत नंबर एक पर, जहाँ ये चार सिफात का तज़किरा था।